90 zł. A za robot odkurzający iRobot Roomba z aplikacją iRobot Home z możliwością obsługi smartfonem i czasem pracy do 90 minut po 70% rabacie zapłacisz jedyne 390 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 lipca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Niedawne propozycje decentralizacji państwa skrytykowali uczestnicy konwencji programowej Zjednoczonej Prawicy. Do wyborów parlamentarnych proponujemy dwa bloki, lewicę i umiarkowane centrum, mówi na posiedzeniu Rady Naczelnej lider PSL. Warsztaty i zabawy, ale też teatr w ostatnim dniu Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Propozycje, by w regionach marszałkowie przejęli kompetencje wojewodów, złożoną przez Koalicję Obywatelską i niektórych samorządowców, skrytykowali politycy i eksperci uczestniczący w konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy w Katowicach. Uczestnicy kongresu opowiedzieli się za utrzymaniem urzędów wojewódzkich. Postulat Koalicji Obywatelskiej i niektórych samorządowców to hasło jeden gospodarz w regionie. Jeszcze w kampanii samorządowej liderzy opozycji podkreślali, że chodzi o niedublowanie się zadań wojewody i marszałka województwa. Ale wojewoda podkarpacka Ewa Leniart mówiła, że te kompetencje są rozdzielone. Kwestie dotyczące bezpieczeństwa, sytuacji kryzysowych, dotyczące wdrożenia programów rządowych pozostają niezmiennie po stronie wojewody. W tym zakresie współpracujemy z marszałkiem województwa. Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker argumentował, że wojewodowie są umocowani w konstytucji. Program może być oparty także platformy o zmianę konstytucji w tych kwestiach, ale my dziś na panelu w Katowicach próbowaliśmy wykazać, jak te pomysły są oderwane od rzeczywistości. Wojewoda jest reprezentantem rządu na terenie województwa. Marszałek to natomiast przewodniczący zarządu, czyli organu wykonawczego samorządu województwa. Z Katowic Karol Darmoros, Polskie Radio. A w Katowicach od kilku minut trwa przemówienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Nie wyobrażam sobie, żeby Byśmy do Parlamentu Polskiego mogli wspólnie startować z jednej listy wyborczej z Lewicą, powiedział szef PSL. Szanujemy poglądy partii Razem, Wiosny, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ich liderów i członków. Podchodzimy do nich z szacunkiem i to nas różni od radykałów z prawej strony, ale ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli wspólnie startować z jednej listy, podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. Do wyborów parlamentarnych PSL proponuje dwa bloki, Lewicę i Umiarkowane Centrum, gdyż w ocenie lidera ludowców jeden blok nie jest w stanie pokonać obecnie rządzących. Przypomniał też, że stronnictwo zaproponowało budowę Koalicji Polskiej, dla której ważna jest tradycja, ale też otwarcie na nowoczesność. Nie wolno dać się uwieść radykalizmom, ani z prawej, ani z lewej strony, zaznaczył przewodniczący PSL. O pomoc dla mieszkańców Sudanu Południowego apelują organizacje pomocy. Według ekspertów 7 milionów osób z tego kraju jest zagrożonych głodem. Kryzys żywnościowy grozi też mieszkańcom innych państw wschodniej Afryki. Sudan Południowy to najmłodsze i jedno z najbiedniejszych państw na świecie. Konflikty etniczne oraz zmiany klimatyczne sprawiły, że mieszkańcom po raz kolejny w ostatnich miesiącach w oczy zajrzała groźba głodu. Organizacje pomocowe z całego świata rozpoczęły właśnie nowe zbiórki pieniędzy na rzecz potrzebujących. Środki zbiera m.in. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, które ma na miejscu swoją placówkę. PCPM kupuje dla Sudańczyków saszetki z gotowym jedzeniem, mleko w proszku oraz witaminy. Eksperci szacują, że głód i niedożywienie grożą w sumie 45 milionom osób w kilkunastu krajach wschodniej Afryki. Powodem są zarówno susza, jak i ciepły prąd morski El Niño, który dotknął region po raz drugi w ciągu 3 lat. Kryzys żywnościowy w Afryce jest prawdopodobnie najpoważniejszym od lat. Jego skutki najmocniej odczują mieszkańcy nie tylko Sudanu Południowego, ale także Etiopii, Somalii czy nawet Madagaskaru. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Warsztaty i zabawy dla najmłodszych, ale też rozmowy o teatrze. To część programu ostatniego dnia Festiwalu Gwiazd, który trwa w Międzyzdrojach. Wieczorem z publicznością spotkają się aktorzy. Swoją dłoń w Alei Gwiazd odciśnie m.in. Krzysztof Gosztyła, znany z takich filmów jak Dom, Ogniem i Mieczem, Pułkownik Kwiatkowski czy Chopin, Pragnienie Miłości. Pytany, czy czuje się gwiazdą, aktor odpowiada. Ja myślę, że to jest jakaś skłonność wewnętrzna, najprościej rzecz biorąc. Są tacy, którzy lubią być gwiazdą, albo zmierzają do tego, pragną, albo świetnie się z tym miewają. I bez żadnego tu nacechowania ujemnego czy dodatniego, tak jak są ekstrawertyczni i introwertyczni ludzie. Ja myślę, że jestem zdecydowanie bardziej introwertyczny. Festiwal zakończy się o północy pokazem filmu Stanisława Barei Poszukiwany, Poszukiwana. Wydarzeniu patronuje Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

city is calling my name. And the sounds of summer I hardly can hear. The hum of the engines clogging my ears. I'm begging my memory to give me a hand. But this flight, ready to land. Sounds of Summer, Peter Cicotti. No, uspokoiłem się trochę, bo pani Marta napisała, że koncert był świetny, energetyczny, dużo o Nowym Jorku. Wczoraj Peter Cicotti na koncercie Moon Jazz Festival. Ja teraz wrócę jeszcze na dwunastkę, bo akurat tam, tak przypadkiem, mamy Van McCoy and the Soul City Symphony, Hustle, a dzisiaj jest 40 lat od śmierci lidera zespołu, czyli Vana McCoya. niepowtarzalne brzmienie Soul City Symphony orkiestry, która występowała m.in. w nagraniach grupy The Stylistics, pamiętają Państwo? Jeszcze jedna kartka z kalendarza. Jacek Cygan ma dzisiaj urodziny. Drogi, miałem powiedzieć Jacku, drogi Jacku, życzymy Ci wszystkiego najlepszego i żebyś pisał same tylko piękne piosenki, takie jak ta. Pada deszcz, to tylko krople łez zrywają się od tak niemądre, jakby chciały biec. Tłumaczę im, że ty, że tego nie chciałbyś, że tak lubiłeś śmiech, ironię, nie znosiłeś łez. Proszę wybacz mi ten mój słabości dzień. Tyle wspólnych nut, przyjaźni, słów i scen. Proszę wybacz mi, że wciąż mi się śni tamten chłopak ze skrzypca. Pada deszcz, krople łez. Nie, to nic, czy wiesz, słyszałam dziś My Way. Czy tam jest cień, czy cicho jest, że to nie na zawsze, trochę wierzyć chcę. Proszę wybacz mi ten mój słabości dzień. Tyle wspólnych nut, przyjaźni, słów i scen. Proszę wybacz mi, że tak mi się śni tamten chłopak ze skrzypca. Piosenka z listy przebojów Trójki, to przy okazji polecam polskie DDPL ukośnik Trójka raz w tygodniu na 10 utworów. A teraz Jackowi i wszystkim dzisiaj urodzonym życzymy wszystkiego najlepszego. A jeśli ktoś świętuje 25. rocznicę ślubu, tak jak rodzice pani Agaty, to wszystkiego najlepszego również. To może sałatka włosko-francuska, dzisiaj sami panowie. So cosa mi ha preso questa sera, ti parlo come fossi ancora qui, mi volto e sei seduta vicino alla finestra, sorridi come tanto tempo fa. È vero, non si può fermare il tempo, ma puoi fermare i sogni intorno a te. E dentro ai miei pensieri i sogni sono veri e quelli il tempo non li cambierà. Le storie che non vivi rimangono nell'aria come farfalle al sole, ubriache di luce, e tornano a volare appena tu le tocchi, ti tornano nelle mani, ritornano negli occhi. L'amore non è mai quello che sembra, è spesso quel che sembra, ma non è. Ma se ti parlo ancora, adesso come allora, diventa vero fingere di te. Farfalle al sole, ubriache di luce, e tornano a volare appena tu le tocchi, ti tornano nelle mani, ritornano negli occhi. L'amore non è mai quello che sembra, spesso quel che sembra, ma non è. Ma se ti parlo ancora, adesso come allora, diventa vero fingere di te. Il vero qui s'enfilait, les whisky, les clopes et tout ça. Et puis bon Dieu, c'est pas normal d'avoir à s'accrocher comme ça. Tu sais, les hommes en ont assez des ombres qu'on leur donne. Il y avait Hervé qui s'enfermait, qui jouait un vieux Dylan en ré. C'est de se placer sur l'échiquier dont on parlait à la récré. J'ai pas compris, j'y suis allé, puis j'ai grimpé. Et puis après, Pierrot dit: boss, au lieu de parler, y'en a qui crèvent parce qu'ils ont faim. Toi, tu fais le fier parce que t'es bien. T'as des diplômes et un coussin. Faudra que tu te foutes ça dans la tête. La vie, c'est pas toujours la fête. Y avait Hervé qui reprenait tous les matins le même train, le même métro bondé. Toujours une fille à regarder. Paris, c'est beau, les gars, c'est faux. Quand on décrit Paris bureau, y avait Hervé qui s'avançait dessus les dunes de la grande baie. Y avait la mer en face d'un homme, y avait l'océan qui grondait. Et à quoi ça sert l'immensité quand on n'est pas ce que l'on est? Thank you. ça, il a dit, venez les gars, les filles, on se fait la malle à New Orleans, les gars, les filles, ils l'ont regardé, et puis Pierrot, il a craché, alors Hervé, il est retourné, dessus les dunes de la grande baie, il y avait la mer en face d'un homme, il y avait l'océan qui grondait, il a pensé aux gens qu'il aime, puis il a sauté, il a sauté. Il s'est enfoui dans l'océan, il a brisé la société, il a dit merde à tout un monde, il est parti comme il voulait, et mon vieux Hervé, si t'es par là, sache qu'on est tous bien fiers de toi, puis qu'on est plein dans l'antichambre, on n'est pas loin d'être une armée, on sait pas trop se révolter, mais si c'est vrai ce qui est raconté, ben on fera comme toi, quand on te suivra, la tête en bas, on sourira. Tak, a dziś sałatka nam się ułożyła, włosko-francuska, pan Gino Paoli na początek, a potem Baptiste Aumont na dodatek w duecie z panem Miosek, chyba tak się czyta. W delikatesach dziś najpierw po polsku. Spojrzenia w światło dnia, nie boję się nocy, gdy zmysłów pomysły kończą się, przechodzę na dotyk, niech dotyku motyl co dzień frunie do tęsknoty aż po sen, nocy to po złoty oddaję. Słyszę o czym spod rzęs rozmawiają oczy, kiedy śpię. Po westchnieniach gotyk, po frunie motyl. Milczeniem dotykam moich słów i słowo nie znika. Dotykam myśli nut i płynie muzyka. Niech dotyku młody co dzień frunie do tęsknoty aż po sen. Nocy to po złoty oddaję tę ciszę. Nim usłyszę o czym spod rzęs rozmawiają oczy, kiedy śpię, po westchnienia kotyk, po frunie młoty. Co dzień frunie do tęsknoty aż po sen, nocy do po złoty oddaję tę ciszę. Nim usłyszę o czym spod rzęs rozmawiają oczy, kiedy śpię, po westchnienia gotyk, po frunie.

Randy Brecker, Dave Weckl, Mike Stern. Wśród gości Łukasza Pawlika na nowej płycie Long Distance Connections. Na koncercie Łukasza pojawił się w Trójce Mike Stern, a retransmisja tego koncertu jutro w Trójce o godzinie 19. Zakochana jak nic. Love Unlimited, 19 Smooth Jazz Cafe szykuje się i przyjdzie wraz z jesienią i tak mi się coś wydaje, że to będzie jakby kilka dni tylko do tego czasu. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Życzymy Państwu miłego dnia. Filip Bailey na koniec.